राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 2 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो दुनिया आज सुखी हो जाए, परंतु ये समझते हैं कि कर्तव्य का पालन दूसरे करें। एक बात याद आ गई, एक शहर में घोषणा की दूध चाहिए, एक मकान गया मैं दूध देंगे, एक लोटा दूध दाल से। लोगों ने समझा कि मैं एक डोला दूध दे डालू पानी डालू क्या से इतना दूध आएगा सब दूध बढ़ जाएगा, और पानी से भर गया। ऐसे भाई लोग कहते हैं दूसरे लोग पालन करें इसमें हो जाएगा, कभी नहीं होगा। एक एक भाई अपना पालन करे। किसान भाई बहुत बैठे हैं, उनसे प्रार्थना है कि आप लोग गायें छोड़ दो और शहर के लोग पालन कर रहे, ये संभव नहीं है, कठिन है काम। गांव में काम करने वाले लोग है। मैं गया था अभी, जिसमें एक भाई ने कहा था 30,000 गायें सासुर में संतों ने रखी है, 30,000 और भी आते हैं उनको रखते हैं। एक ने कहा मैं 40 ट्रक भेजूंगा, उस 40 ट्रक कहा था 200 ट्रक भेजी है उसने, 200 ट्रक। ऐसे काम करो आप लोग तो जाए। खेती करने वाले गाय को रखे तो खेती गाय से पुष्ट होगी और गाय खेती से पुष्ट होगी। जमीन को पुष्ट करने वाली गाय है और गायों के पुष्ट करने वाली जमीन है, तो खेती करने वाले गाय रख सकते हैं। अब खेती करने वालों ने गायों छोड़ दी तो अब कैसे करें, बड़ी मुश्किल हो रही है। तो दो चार चार पांच पांच गायें अगर एक घर वाले रख दे माइया तो पड़े गायें। मुख्य बात खेती वालों से है, मेरी प्रार्थना है कि आप दुख भी पावे कष्ट भी उठावे गायों का पालन करें। आपके द्वारा गायों पालन होती है, शहरों के द्वारा धनी आदमियों से नहीं। मेरे विचार आता है कि जिसने 40 ट्रक कहा था 200 ट्रक भेजी है उसने। ऐसे ऐसे काम करने वाले आदमी है, पैसे वाले आदमी काम करते हैं, परंतु जैसे खेती वाले लाभ बढ़ा सकते हैं वैसा नहीं कर सकते, पैसा लगा सकते हैं। खेती वाले अपने खेत में गायों को रखें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग गायों को रखो, आप लोगों को सहायता देने वाले सभी सहायता दें। रासायनिक कारणों से की खेती करने वाले कृषक मर गए हैं, आप घात करके मर गए हैं, ऐसे बड़ा नुकसान है। परंतु अब भी मान लो तो अच्छी बात है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि खेती करने वाले विशेष ध्यान दें। उनसे गाय स्वतः पालन होती है, क्यों खेती करती है ना, खेती खेती की पुष्टि गाय से होती है। सौ सौ वर्ष की रानियां अभी तक खेत पुराने नहीं हुए और खेत बारे रानी के वर्ष में पैदा होती है, तो गायां बैठती है वहां। गायों के गोमूत्र से गोबर से खेती पुष्ट होती है, तो खेती करने वालों के लिए लाभदायक है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि आप गायों रखो, आपके लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। आज गायों को छोड़ रहे हो, आपकी खेती बढ़िया नहीं होगी। गायों के गोमूत्र से गोबर से जैसे खेत होंगे वैसे खेत नहीं होंगे दूसरों से। इस वास्ते आप लोग गायों को रखो, पांच सात आप गाय रख सकते हो। बड़ी मुश्किल ये बात हुई है कि आज लोगों के मन में पैसे की तरफ बहुत दृष्टि हो गई, भाई पैसा अधिक होना चाहिए। कभी समय ज्यादा नहीं है, परंतु सिद्धांत कहता हूँ पैसे का समान निकम्मी वस्तु कोई नहीं है। आप लोगों को जैसे भी नहीं, पैसे से चीज लेकर जी सकते हो, पैसे से नहीं जी सकते। आपके जीवन में काम वस्तु आती है, पैसा काम नहीं आता है। पैसा पेट दे लेते हो कोई। पहले हमारे भाई घास का संग्रह रखते थे, बड़ी बड़ी बागरे लगाए रखते थे। आज पैसा अधिक बच गया, बेच दिया, घास बेच दिया, घर में गाया है घास बेच दिया, और घास वर्ष हुआ नहीं, इस वास्ते गायों को दिखा दिया। ये तरीका नहीं है भाई, पैसों का मुंह सुधवाओ। धनी आदमियों से यही करना है और आपसे यही करना है। पैसे के लोग बचने से खेतों में, बाड़ों में, आपके गांव में कितना खेत, कितना घात संग्रह रह जाता था, वो घात संग्रह ही नहीं। खेत आप जैसे ही पड़े हैं, धान है, खेत है, इनका संग्रह था बहुत ही। मैंने मकान देखे हैं, आज से 150 वर्ष पहले बना हुआ मकान, जिसमें कोठार इतना बड़ा है और करोड़ों मन उसमें माजा इतने कोठार बने उठे हैं, पर खाली बने हैं, लकड़े बने हैं। खेड़ा पहाड़ी के स्थानों में मैंने देखा है अब मकान बनाते हुए, जो कोठार थे धान के मकान बना दिए साथ में। कारण क्या, संग्रह नहीं रखते। वस्तुओं जितनी काम की है इतना पैसा काम का नहीं है। मेरी बात आपको बुरी लगेगी, पर थोड़ा ध्यान दो, वस्तुओं से आप जी सकते हैं। सोना चांदी रुपए इकट्ठे करके और मोटा सुथरा बना कर बैठा दो, अंदर चादर वस्त्र पहन दो, कितना जिएगा वो। और हमारे को अन्न चल बस देते रहो, पैसा एक देखो मत, उम्र में देखो भी मत, हम खूब सीखे मौत से। आपके जीवन के आधार वस्तु है। आज रुपयों के कारण से रुपयों के पीछे पड़ेंगे, रुपये की जाएंगे, रुपये गिटे जाए, रुपये गिटे क्या करोगे, खाओगे खाओ खाएगी, आप खाओगे क्या करोगे। वस्तुओं का संग्रह करो, रुपयों का मुंह छोड़ो, पर मेरे कैसे छूट दे ऐसे विश्वास नहीं होता है। फिर भी मेरी बात आदमी मानते हैं, कृपा करते हैं, तो आप गायों को रखो, गर्व है दुख पाकर रखो। ऐसे ऐसे गाया पालन करने वालों की बातें मैंने सुनी है, क्योंकि महाराज जब तक घास रहेगा सो तो घास खिलाएंगे, और घास खत्म हो जाएगा तो अन्न है, वो अन्न गायों भी खाएगी, हम भी खाएंगे। अरे कर्म अन्न कर्म होता है तो गायों भी मरेगी, हम भी मरेंगे। हम जीते रहने का मर जाए ये हम नहीं रहेंगे। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। लास्ट तो हम भी अन्न खाएंगे। तो हम मर जाए बेशक बेशक हम जीते हुए गाय को निमरण देंगे। ऐसा आपके विचार हो तो गायों का पालन करना बड़ा शुरू है। सरकार गायों की हत्या करती है उसके लिए हम मना करते हैं, परंतु केवल मना से काम नहीं बनेगा। आप गायों पालन करो, ये खिला पड़ा रहेगा, निरंतर पशु खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रश्न का उत्तर मिला नहीं है तो वो प्रश्न हमारे एक परिवार नियोजन करके गर्भपात करके हिंदुओं का नाश हो रहा है, हिंदू जाति नष्ट हो जाएगी, गायों का वंश खत्म हो जाएगा। विदेशी गायों को बैल नहीं पैदा हो सकते, देशी गायों का कत्ल कर रहे हैं, विदेशी गायों का ला रहे हैं, बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। ये खेती करने वाले भाई लोग अगर चेत जाए बड़ा काम होगा। आप औरों को भी कहो कि अपने गायों को रखो, खेती से गायों का पान होता है, गायों से खेती का, इनका दोनों का संबंध है। आप खेती निकाल दोगे अगर धरती भी थोड़ा दिन जीतेगी, आपके भी जीना मुश्किल हो जाएगा। इस बात से कृपा करो कृपानाथ, आप भी गाय रखो, माता और बहनों से कहना है आप अपने घरों में गाय रखो, घरों का पालन करो। हमारी माताएं गायों का पालन करती थी पहले, सुबह जल्दी उठ करके आटा पीसना और गायों की सेवा करना, दो काम खास थे। आज दोनों काम छोड़ दिया, बीमार होगी समान समान स्तर में हमारी बहनों को बीमार हो गई। क्यों गई बीमार, कि काम करते नहीं, गायों की सेवा करे और आटा पीसे तो आप बीमार नहीं होंगे, शरीर ठीक रहेगा। खेतों में काम करने वाली विष्णुवर्णा अच्छे अच्छे जवान आदमी को पकड़ ले, बता छोटा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बलवान है, आज भी है। मैं खेतों में काम करती हूँ, आप लोग काम करो, भैया से करा है आपका पालन करो। दो दो चार चार पांच पांच गाय घरों में रखे जाए तो कोई भार नहीं होता, मत एक साथ में गाय हो जाए उसका पालना मुश्किल हो जाएगा। 30,000 गायों संतान रखिए ससुर में, एक ठग पालन करना बड़ा मुश्किल। 10 ट्रक लगती है रोजाना, 10 ट्रक घास, तब गायों का भोजन होता है एक दिन का। ऐसे मुश्किल हो जाए, अरे घरों में रहे तो पता ही नहीं लगे। साग है, साग राग बनाते है, फल खाते है, सुतका है, कोरवा है, खोल है, धोन है, इससे गायों प्रति बड़ी पुष्ट हो जाती है। आपके घर का तो सूत का उद्देश्य ही होता है, खोल और खोल हुआ ये मिलने उतर और गायों में जीवित हो जाती है। आप सब सज्जनों से दोस्तों से कहता है, शहर के बहनों भाइयों से कहना है, विशेष कृषकों से खेती करने वालों से कहना है, आप गायों निकालो मत, ये बहुत बड़ी भारी हत्या हो रही है, बहुत बड़ा आपके खेतों का कल्याण नहीं है। गायों के बिना आपके खेतों से कल्याण नहीं है। खेतों में पैदा कम होगी महाराज, गायों ने गोबर से जो पैदा होती है अमृत काल से वो पैदा नहीं होगी। इस वास्ते आप गायों को रखो कृपानाथ, कृपा करो, पांच पांच दस गाया तो सुगम हो जाएगी, गायों को पांच नंबर सुर हो जाएगा। एक जगह से गाय गाँव गाँव में गायों आज आई है, बारिश आई हुई है। मैं गया है कई गांव में, गाय अच्छी है, रिश्वत हो रही है। गांव में गायों को धनी आदमी ने पाला है और रिश्वत है, मैं देख रहा हूँ कई गांव में। पर वे खेती करने वाले इतने पालन करेंगे उस हिसाब नहीं पालन कर सकते। इस बार खेती करने वाले ने गाय निकाल दी, अब खेतों की कैसे होगी। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, सब गायों पालन करो। मैं बातें कहता हूँ मेरी समझ से, ठीक कहता हूँ, विचार कर कहता हूँ, मैंने विचार नहीं बोलता हूँ। तो आप ध्यान दूंगा, खेती करने वाले विशेष ध्यान दें। और शरम रहने वाली माताओं से कहना है आप भी गायों को पालन करो, आप स्वयं सेवा करो, तब गायों को पालन होगा। ये बातों से कैसे होगा? बातों से नहीं होगा। आप भी करो, सब उस गौ माता कहते हो और गौ माता कहते हो और दूध पी जाते हो, गौ पसली पड़ जाते हैं, ये अन्याय है। माँ को खास माँ है, तो दूध पी नहीं बोले, आप दूध पी जाते हो। कृपा करो, कृपानाथ गायों का पालन करो, गायों की रक्षा करो। राजस्थान में बाहर जाने से गायें रुकी है, जिससे गायें कहीं बची है, परंतु वे यूं मरती है, भूखों में मर जाएगी। गायें अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाली है। रघुवंश आज चलता है, रघुवंश रामचंद्र जी का राम वंश नहीं है, दशरथ वंश नहीं है, अश्वदशरथ नहीं है, दिलीप वंश भी नहीं है, रघुवंश है। नंदिनी गौ के प्रधान से रघु का जन्म हुआ है, वो रघुवंश कहलाता है। रघु के बाप थे दिलीप, दिलीप वंश नहीं है, रघुवंश है। गायों से अर्थ धन पैदा होता है, धन भी आप दवाएं करोगे और ठीक तरह से पालन करोगे तो धन की अन्न की कमी नहीं रहेगी। मेरे को बड़ा बड़ा आश्चर्य आवे है कि खेती करने वाले गौ छोड़ देंगे तो जो नहीं पाल सकते, खेती करने वाले सुविधा से पाल सकते हैं। उसके पास में गायों के लिए सामान है, गायों के लिए घास पैदा होगा। इस साल क्या जाने भगवान की क्या मर्जी है, वर्षा हुई वहां पर घास पैदा नहीं हुआ, घास कम है, सारी कमी है घास वाला। आप लोग करो, कृपा करो, देखो थोड़ा कष्ट उठाओ। जैसे पैदा हुई, पैसों का मोह है नहीं, पैसे इकट्ठा करने का मोह, पैसों का संग्रह बहुत मिलेगा आज, घास का संग्रह नहीं मिलता, अन्न का संग्रह नहीं मिलता, भूखा मर रहे हैं। और अभी जो साल है, साल में आप कहते हैं कि प्रजा बढ़ रही है, ये जो अन्न कहां से मिलेगा, प्रजा घट रही है, अन्न कैसे मिलेगा। मैं कहता हूं इसी बात से कि खेती करने वाले मर जाएंगे तो अन्न कहां से मिलेगा। आप कहते हो प्रजा जाएगी, अन्न कहां से मिलेगा। मैं कहता हूं वो बात सच्ची होने लगी है, अभी सच्ची होने लगी है। परसों से मैं कहता हूं कि आप कहते हो कि अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ पानी नहीं मिलेगा, पानी परसों से कह रहा हूँ। और अभी जयपुर से एक समाचार आया है समाचार पत्र में कि गर्मी के दिनों में हम पानी दे सकेंगे, पीने वास्ते पानी नहीं दे सकेंगे, बंद से हो रही है, ऐसी तरह हो रही है। जितना पानी है वो सोच आ रहा है नीचे कुआं में बोरिंग कर रहे हो बार बार, और खेतों में जितने इतने बड़े बड़े माल है, मील दो दो तीन चार चार मील में पांच है पानी के, उनमें भर रही है मिट्टी, वर्षा हो रही है कम, ऐसा क्या होगी, पानी मिलेगा मुझे पानी। आज कह रहे कि अन्न नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा परिवार नियोजन करने के कारण से, गर्भपात करने के कारण से, इस पाप के कारण से आपको ये दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। एक एक भाई के हमारी बहनों के पांच पांच सात सात दस दस बारह बारह बारह बारह लड़का एक के साथ पैदा, ये परिवार नियोजन कर बाद पैदा हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। बताओ भाई इधर बैठे बताओ, बारह लड़का एक साथ में पांच सात दस घटाओं में एक दिन में बारह लड़का पैदा हुआ, एक एक स्त्री के, एक स्त्री के दो हजार बच्चों से ज्यादा मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है, मैंने देखा है दो दो बच्चे ज्यादा ज्यादा, बारह बारह बच्चे पैदा हुए हैं। परिवार नियोजन का कारण है ये, आप घर को ये आपके कारण नहीं है, ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर के अधीन है। अभी बड़ी सरकार, अभी सरकार कह रही है कि परिवार से नियोजन करके भी हम प्रजा का नियंत्रण नहीं कर सके, सरकार खुद है कह रही है, रोएगी है नहीं कर सकेगी। आप ठीक ठीक धर्म से चलो, पुण्य करो, धर्म करो, अंतकरण धर्म रखो, गायों ने घर में रखो, खेती करने वाले गायों से उड़ते हुए गायों पालन कैसे होगा? बड़े दुख की बात है। आप खेती करते हो उनको तो गाय रखनी चाहिए ना। खेती वालों के पास में जमीन है और घास पैदा होता है और घास को महाराज बिक्री जब देखा भाई घास से बिक्री होती है तो बेच दीजिए सभी। खेतों के खेत वालों के पास में भी बागरा नहीं है, एक दो चार बागर भी मेहनते की नहीं है बड़ी बड़ी जो पहले मेहनते की है मेरी आंखों से मेरी देखी हुई है मेरे को याद है। गर्भपात करने का आज लड़कियां कम हो गई है और लड़कियां कम हो जाएगी तो वशिष्ठ कैसे लेगी? दिन देखा जाए तो हिंदू हिंदू विरोधी विरोधी में तो परिवार को निरोध करते नहीं है करते हिंदुओं पर तो हिंदू से हिंदू संख्या दर्श हो जाएगी। दो प्रश्न होने रहे हैं, दो प्रश्न कहीं हिंदुओं की संख्या नष्ट हो रही है हिंदू को भी नष्ट हो जाएगी और एक इधर पशु है अब नए नए कारखाने खोल रहे हैं कलकत्ते में अबरा में नया कारखाना खोल रहा है बहुत बड़ा नियंत्रण से पशु नष्ट किए जाएंगे या पशु आधे से थोड़े रह गए या नष्ट कर देंगे लाखों आदमियों को सरकार क्या दत्ता देगी? आप इधर मेरे को सोचा उतर दो मैं उतर मांगा जोधपुर में मांगा यहाँ मांगा है नौकर मांगा है उतर दो। दो बताऊंगा एक तो हिंदू नष्ट हो जाएगा शरीर भारी हो जाएगा मानते हैं नहीं और ये गायों और पशु नष्ट हो जाएंगे तो पशुओं के कारखानों में क्या कारोबारोगे लाखों आदमियों को क्या दोगे लाखों करोड़ों आदमी ये कारखाना में गुओं को काटने के पशुओं को काटने के लिए लगे हैं और कारखाना नया नया खो रहा है उन आदमियों को क्या दोगे? पशु खत्म हो गए पशुओं में जीना मुश्किल है। सर्पों को मारना बंद किया है हाथियों को मारना बंद किया है कि ये मारो मत तो थोड़ी कर सके आएगी ये हाथियों की संख्या थोड़ी रहेगी सर्पों की संख्या थोड़ी रहेगी ये सजा तो बंद किया है और मनुष्यों की संख्या तो विचार ही नहीं करते है गायों की संख्या तो विचार नहीं करते हैं और ये काटने वाले कारखाना है जिसमें आदमी है उनको क्या जीविका दोगे ये मेरे बड़ी भारी चिंता है। आप बैठाओगे जवाब दो क्या जीविका दोगे उनको? पशु बहुत खत्म हो गए तो मारो मत कृपा करो अन्नदाता पशुओं को रहने दो पशुओं से ही मनुष्य जीते मनुष्यों की जीवनी शक्ति पशुओं से आती है। सर्प आदि भी जहरीली गैस पी करके और सर्व निरोग होते हैं भगवान की अकल है आप अपने कल लगाते हो ये बिल्कुल गलती होती है। घास का संग्रह था घास का संग्रह करो पुराना घास भी खाकर गाय जीवेगी तूड़ी है जो गाय वास्ते विरुद्ध पड़ती है परंतु अब करे क्या कुछ मिलता ही नहीं तो थोड़ी सी चीज या तो अच्छी बात है जी सकती है इस वास्ते अभी थोड़ी मिलती है थोड़ी सी करो और खेतों में अपने घास लगाओ खेतों के छोड़ो बहुत से जमीन है खेतों ने वो दबा रहे हैं खेती करने वाले जमीन के दबा रहे हैं जमीन दबने से क्या दशा होगी खेतों वहां से और खुली जमीन पर ये खेत बन सकते हैं। अगर आपको चिंता है कि मनुष्यों की खेती करने का तो खेत बनाओ खेती करने वाले मनुष्य पैदा करो खेती करने वाले मनुष्य क्या करेंगे हम दो और हमारे दो है हम दो एक और हमारे एक आप विचार करो कृपा दात कृपा करो थोड़े ध्यान दो आप दोनों एक स्त्री पुरुष और आपके एक संतान खेती कौन करेगा खेती में तो क्या खाओगे करेंगे खेती कौन? आज गांव में बूढ़े बूढ़े बैठे बैठे हैं जिनको पानी पाने वाला नहीं है दो छोड़ा है बंद कर दिया अभी कोई मर गए। हम गए थे दक्षिण में जन्म गया एक मंदिर हमें दो बालक थे और बंद कर दिया एक को मर गया, एक तो मर गया, कुत्ता खा गया पागल, उसमें पागल मर गया। अब एक को मरा आशी बहता है देव जी, हमारे पास आशीर्वाद नहीं है भाई। ये मैं देखिए, खुद मैंने देखी है, हमारे सामने बातें आई है। दाना वो कह रहा था गाँव में तीसरा मर रहे हैं माँ बाप, दो लड़के मर गए, दो मेरा विरोध विरोध कर रहे, बल रही पर्दा पर्दा बढ़ रही है, बोले खेती करेगा कौन, इसका जवाब नहीं होगा। मैं मेरे सवाल हो, खेती कौन करेगा? तीस तीस चालीस चालीस पचास पचास रुपए थे, आज का सुनते निबे अस्सी निबे सौ रुपया। खेती में काम करने वाले आदमी को वो भूखा मरेगा, मन खेती करेगा कौन? मथानिया में सात मास रहूंगा, मैंने खूब देखी है, मैंने बात है, मजदूरी बढ़ रही है, आदमियों की स्तर का बढ़ रही है, ये तो मरेगा नहीं, मैं खेती करेगा क्यों? खेती अरे खेती में रन कैसे होगा? अरे पानी चला जाएगा पताल में, सब गोष्ठ कुआ में पानी था, कुआ में पानी हो रहा है जगह जगह, मंद पानी मिट्टी भर रही है। आप कहते हो अंधेरी, मैं कहता हूँ पानी की बात। कहते हैं पाली जिले में दो घड़े का 30 रुपया है, एक घड़े का 15 रुपया है पानी का, बताओ सही बात है ना? पंडरपुर में वहाँ आज पानी बहुत कम थोड़ा से मिलता है, आज भी आज शीतकाल में, अब गर्मी आएगी तब क्या दशा होगी? कई गांव में ऐसे पानी थक गई है जो पानी नहीं मिल रहा है, आप कर चिंता के अन्न खाएंगे। हिंदू जाति का और ये कसाई खाना जो पशुओं को मारने वाले, इन दो की क्या दशा होगी, इसका जवाब दो। दो प्रश्न मेरे आपको, किसी मालूम हो सरकार से मालूम करो, दो प्रश्न का उत्तर। हिंदू जाति कैसे रहेगी और कसाई खाने में लगे हुए आदमी को क्या देगी सरकार, क्या काम देगी? पशु खत्म होने वाले, नए नए बन रहे, कहीं का कारखाना बड़ा नया अपने बन रहा है, ये तो नए बन रहे हैं, उन पशुओं की दशा क्या होगी? पशुओं बिना आपकी दशा क्या होगी? इस वास्ते कृपा करो, कृपानाथ तोड़ते ठहरो, आपके प्रश्न तो उठाओ, बताओ प्रश्न बनाओ। हिंदू जाति नष्ट हो गया, जाति लड़की को गिरा देते हैं, आप लड़के के बिना कौन आएंगे? मैंने उनसे तो बहन पूछो, आप स्त्री के बिना कौन आया, माँ के बिना कौन आया, बताओ? मातृशक्ति का आप नाश कर रहे हो, आपका वंश कैसे रहेगा? मातृशक्ति का नाश कर रहे हो, वंश कैसे रहेगा, बताओ? कहो बहुत, ये हमारा जन्म देने वाली माँ है, माँ है ये। मेरे को प्रश्न किया है तो गंगा भाई ने, मैं कह माँ आई, माँ माँ है, आप आई माँ, क्या माँ कैसे? दस बारह बार चौदह चौदह बालक है, एक माँ है, चौदह बालक है, मैं कहूँ माँ है, हाँ माँ है, हाथ जोड़ो नमस्कार करो, माँ है, एक दो सर गया, और माँ ने डाकर है डाकर खाएगी बालकों को, बालकों को खाएगी, वो माँ नहीं है, वो जो बच्चों को मार देती है, जन्म नहीं देती, वो माँ है, वो माँ ही नहीं, वो माँ ही जब मारेगी रक्षा कौन करेगा? आप बताओ कौन रक्षा करेगा? जब माँ खुद मारेगी तो दस बारह पंद्रह बालक होते हैं, मैं कहते रहते हो माँ ही माँ, हाँ माँ माँ नमस्कार करो, सब नमस्कार करो, जो माँ कहता हूँ मैं, कई बार सब क्या बैठा है, माँ है माँ माँ माँ ही दर्शन करो दर्शन माँ, एक दो बार किया खत्म कर दिया। डाकर है माँ नहीं है, सरपणी है, सरपणी सरपणी होती है, एक सौ आठ बार होते हैं, परंतु घेरा कर बैठ रही है, सुबह नहीं मिलता बस से आ गया, सबको खा जाती है, पुत्रा दीदी सरपणी, पुत्र को खाने वाली सरपणी होती है, संतान को भी आया है, बाद में वो खाने वाली है, ये डाकर है माँ नहीं है, माँ की दया होती दया। जिस बालक ने गर्भ में आने पर स्त्री और पुरुष को वो सुख दिया जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, और उसी को टुकड़ा टुकड़ा करके इससे बड़ी बड़ी हत्या होती है कोई, इसमें पिता पाप होता है। यद पाप मिल पाता या दुगुण गर्व पात नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रेम हत्या बनती है, जिनके द्वारा दुनिया को प्रकाश होता है। और ब्रह्म को मारने वाले से हत्या बड़ी ब्रह्म हत्या मानी है, ब्रह्म हत्या से दूसरा पाप माना है गर्भ सवाल का, गर्भ सवाल रोक नहीं सकता, अपना दुख कह नहीं सकता, उसका काट देता टूटा टूट कर देता। अरे बड़ा भाई आपको आनंद दिया है जिसने, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। मैंने कहा संयम रखो, आप संतान मित्र संयम रखो, आप ये कृत्रिम उपाय वैसे मत करो नाता, कृपा करो कृपा नाथ। अरे उस बालक का टुकड़ा टुकड़ा कर पाप के सवाल कोई पाप नहीं है।